Di-da-da-da, eu pe deal pui ca pe vale. Di-da-da-da, frică mi-e că să mă șale. Mai leliță și n-o creme la pistoale. Dă-i culiță, nu mă murgute să bale. Di-da-da-da, fiță-ar valea furisete. Di-da-da-da, nu mai râși până mine. Mai leliță, să chemăm vreo doi băieți, bă. Dă-i culiță, să reteze o-i scaie. Di-da-da-da, să rămâieți pe lămida. Di-da-da-da, și să mă întâlnesc cu mână. Mai leliță, rămâie pământul gol. Dă-i culiță, de spinare să-mi fac-o. Mai leliță, rămâie pământul. Să-mi fac tot.